ګوره یو حبد نه دی عبادنه مجموعه یې وریاد کړه چې دا زموږ بندګان در په یاد کړه چې هغه نو څوک دي ابراهیم و اسحاق و یعقوب چې هغه یو ابراهیم علیه الصلات وسلام دی و اسحاق بل اسحاق علیه السلام دی چې د ابراهیم علیه الصلات وسلام زوی دی و یعقوب او بل یعقوب علیه السلام دی چې دا بیا د اسحاق علیه الصلات وسلام زوی دی یعنی ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه الصلات وسلام د پاره چې دی دای نو نیکسو اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه الصلات وسلام پلار دی نو دا درې داسې متصل ورته ذکر کړه چې دغه دی نیکه زوی او لمسی دغه دګر د نبیان چې د هرې دغه سخواري تیرې کړي یعقوب علیه السلام څونه صبر وکړي د یوسف علیه السلام د وجې څخه څه مشکلات پر د باندې راغل خو د هرې دغه شانی دغه صبر کړی دی اولی الایدی والابصار اولی چې دوی خاوندان دي الایدی د قوت والابصار او د بصیرتو ایدی جمع د یاد د ملاقاتی ید ولاسته وایي دا لاس په معنا سره د قوت او د زور کاریږي لکه مخکې موږ مثال ویلو لکه سړی چې د یو چا سره مقابله کوي بره بل سړی نصیحت ورته کوي بره د جې سره کار ملر دا خورا غټ لاس لري غټ لاس څه معنی یعنې لوی قوت لري نو دې ګرده چې و خاوندان د لاسو وه معنا خاوندان د قوتو په چش کې په عبادت کې دې په عبادت په صبر کې هغه د مثال په طور کارنامه لري الله پاک وایي چې څوک یې د مثال په طور مقابله نشي کولی کیدای سي ما په خبره تاسې پوهیږي اولي چې دې خاوندان و دا څوک دغه ابراهیم دغه اسحاق دغه یعقوب الایدی د قوتو دوی بیخي قوت درلودی په چا کې په عبادت کې معنا په عبادت کې خورا زورور ډېر عبادت یې کوه والابصار دا بیا جمع د بصر بصر خو د سترګو ته ویل کیږي خو په سترګو باندې د یو شي ادراک کول کیږي نو دلته مراد ځینې هغه درک دی هغه معنوي قلبي بصر ځینې مراد دی د سترګو غیر نه دی مراد دی خاوندان د پویي و د اسې خلاصه ولا بصر یو خو جمع ده د یوې پویي نه د ار یو د پویي خاوند جلا جلا په چش کې په جین کې دس نو لکه دا موږ تاسو چې وسیو د دنیا په هغه مشکلو شیانو د عوامو سر خلاصیږي چې د انګریز یو قانون دی دورې په بین کې چلیږ دی ته دلیه معلوم دی چې دا داسې مثال دی دا سوینګ کاونټ دی دا پینی او کاونټ دی دا ګردز دی چې د لمانځه ځای ته جرا وستی بس دی کر کور دی بالا بیا د نه د جن خبره اورېدلې ده میزده ده نه په پویږي هر کال بیا جلا جلا ورشه کښنه یې بیا دغه رقم بکې هغه بله چې خپل په ټلویزیون کې د وارد په دماغ کې نقش دی دی د جن په باره کې چې خاوندان د بصیرت او د دنیا نه والابصار او دی خاوندان د پوهی و دی د ادراک خاوندان په چش کې په جن کې قوت یې هم په جن کې و دغه ابصار او بصیرت یې هم په جن کې و نو دا الله تعالی د دوی دلته د درې نبیانو ذکر ورته وکړي الله وایي انا بېشکه موږ اخلصنا موږ را خالص کړي و هم دی موږ را خالص کړي و څوک چې څوک جلا کې ویچنې برای دامې نو را خلاصه کړه را خالص کړي انا بېشکه موږ اخلصنا موږ خاص کړي و هم دی بې خالصه کې یعنی په یو خوی سره دا خالصه کین چې دی ملاقاتی صفت د موصف محذوف دی به خصله کین خالصه کین په یو داس خو یې سره چې خو یې داس خالص وو چې اتریا او شی نو پګټ دا که سی خو یې دی په مرور کړیو اغه نو چی شو اغه خو یې اغه نو ذکرت دار دا ذکرت دار چې دی دا خبر د پاره د مبتدای محذوف دی یعنی هی ذکرت دار چې اغه خو یې نو چې علاوه ما دی په خاص کړی و اغه نو ذکر یا داشت او الدار د دار د اخرت ګرد عمر د دې دغه درو نه پرش دلته یاد سوله د دې کار دغه اخرت به یاد او ډیر یو ګړی د اخرت یاد نه غفل کېدل نو د اخرت یاد چې دا هم ښه کار دی یوه چې سړی ته په یاد اخرت خو بره نو خاص اخرت لپاره تیاری کوي نو دلته خلاصه د خبرې څنګه راوته الله وایي نه به شک موږ اخلصنا موږ دې را خاص کړي و هم دې په چا سره موږ خاص کړي و معنی یو خوی مو دې تور کړي چې په بل چا کې نو به خالصه کین په یو خالص خوی او خصلت او عادت سره چې هغه نو چی شو هم ذکر دار چې هغه خوی نو یادول و د چا د دار د اخرت چې قیامت یې ډیر یادول دا د دې په صفات کې الله تعالی دلته ذکر کړ په سیپس فرمای و او انهم بشک دی عندنا پنیز موږ لخامخه من المصطفین دا اغه برګزیده او څخه و الاخيار چې خیر دی نه یې په انسانانو کې چې دی بار خلک و انتخاب او کې انتخاب معنی یو مدغه خوښ دی بل مدغه دا انتخاب دی نو الله تعالی د دې استفاق کړي او برګزیده ورته وای غوړه کړي او منتخب کړي مصطفین صیغه چې د ملاخری په اصل کې مصطفین دی جمع ده، هغه یې چې ده هغه چې مکسوره ده هغه اول ده هغه یې حذف شوی ده برای خپل مصطفین ځین جوړ شو. نو بې شکه دوی چې وه له خامخا من د مصطفین د غوره کړه سو انسانانو څخه وه. الاخیار چې ډېر ښه وه، اخیار بیا جمع ده خیر ده، خیر سړي به هغه چا ته وایي چې شر ګر سره نه ځینې ویني. نو دې ګرد اخیار خلک وه، معنی خیر و ښه خلک وه. درې نبیان دغه دې ذکر سوه د دې هر یوه قصې ته چې نوم یې یاد کړي، بس اللهتعالی قصه ورپه یاد کړه. پخوا په تفسیر موږ ویلي چې دغه ګور د صبر د اللهتعالی پر دین باندې کړي. پسې درې نور ور یادوي، وذکر اسماعیل. وذکر ته په یاد کړه و نبی علیه السلام ته اسماعیل، اسماعیل علیه السلام و سلام دام د هغه ابراهیم علیه السلام و سلام زوی دی، د اسحاق علیه السلام و سلام ورور دی. ولیسع او یسع علیه السلام و سلام و ذل کفل او ذل کفل علیه السلام و سلام درې نبیان بیا دغه جنو باره شپږ سو درې په خوا تېر سي. نو د نو نبیانو ذکر واکې دلته باره چې رالی په دلته یسع چې دی دغه یسع علیه السلام و سلام څوک دی؟ د الیاس علیه السلام و سلام د اکا زوی دی. د ذل کفل په باره کې وایي دی بیا وایي د یسع علیه السلام و سلام د اکا زوی دی. ځینې علما وایي چې یا دا سره ورون چې خدا تاریخي خبره ده، قرآن فقط موږ ته دا نبیان راشي چې دغه دغه نسل یا نه راشي چې دا د هغه دی دا د هغه دی. فقط نو من د دې مال خو مختصر مختصر یادوي. نو دا نه بیا تفسیر د تاریخ د لارې ویلی چې یاره دا دوه سره ورونه او بل وایي د اکا زامنونه. نو یسع او ذل کفل، ذل کفل چې دی د ته معنی خاوین د کپ د کفالت د ته ویلي دا ذل کفل وانه وای خو نو بل نوم بیغونه. قرآن په ذل کفل یاد کړی دی. وایي دغه وجه دا وه چې بني اسرائیل خو دا نبیان وژله پسې اخیستله بیا د دین خبره چې چا کوله هغه دی د خلکو پرشا پر توره ترخه یې نه پرېښاو. نو دی چې و نبي سوی چې لانو دراغه نبوت مخه خدای ښه سړی و. نو نبیانو تقریبا سل نبیان وایي پناه ورته راوړه دی کفالت وکړي بل بس ستاسې دفاظه کوم مانا ایسوک تیست تاوان ورسی. نو ده ده دوغن نبیانو کفالت کری و کفالت موانازی مواری آخستی و چستیس حفاظت ستیس ساتن پر ماده. نو علاو تلا پزل کی پلیاد گی چه آغا کفالت چه کرد. نور علماء بیاوایی چه واجه ده کفالت یه داده چه پا آغا وقت که یوشه سرهی و آغا با ده ورز تقریبا سل رکات المنز کاوه دور تون چه تا دونه دیر عبادت که ستا ده کور خرچه چه ده گرده فرما ده کفالت ده آغا خرچه یه کرده و نو که دایس دواره کاره یه کرده ولی آغا چه نبیانو یه وقت ده تا هجرت را او که ارتراله ده کفالت و که آغا کاریم کرده و او ده کار خونو مستمیر و چه آغا عابد که ویل چه ولتخ پل عبادت که ستا تر مرگ تا ده کور ده خرچه چه خلاصه بیا ورست علاو تالا نبوت و دل ورده ورکی خپل ده نبی کی کنی وار دواره دی ده آغا سی مقرار و پرده بنی اسرائیل چه تا وعز و نصیحات تر تکوه زور در لودی مانا نفقه و مال در لودی چه ده نبیانو کفالت هم ده وکی مانا غی ده حفاظت کفالت وکی ده ده بل ده پاره ده رست او ده خرچه کفالت وکی. نو د دواړو وجه څخه د تزل کیپر ویل کیږي خاوین د کیپر. نو درې نبی ان دلته ذکر کړه، واذکر ته در په یاد کې محمد علی صلوات و سلام ته خطاب دی، اسماعیل، اسماعیل علی صلوات و سلام، والیسع او یسع علی صلوات و سلام، وذل کیپل او ذل کیپر علی صلوات و سلام. دا درې ام در په یاد کړه. و نبی علی السلام ته و کل من الاخیار، و کل دا ټول چې من الاخیار دام د خیر خلقو څخه و د شو خلقو څخه د اخیارم جمع د خیر دی. خیر چې دی هغه و نیک سړی ته ویل کیږي، ښه سړی ته ویل شر نه ځنی ویني. نو دام د اخیار څخه و. هذا ذکر وسنه شیخ لاشه سوله دا چې نبی علی السلام چې را پیشه ولید چې د پاره چې ته صبر کړې دا د نبیانو کار دی. لکه دا غا یو درې په تفصیل ذکر کړ دا شپږ دا سی ورته یاد کړ چې منه دا ګور د صبر په جن کې کړی وو. نو اوس الاو یا هاذا ذکر دا نو ذکر دا. ذکر څه مطلب؟ هاذا اشاره و چاته ده؟ هاذا د مذکور نصر قصې چې دا کیږي شوی وس دا ګر دا یاد کړ چې دا مذکور ذکرون دا ذکر دی د چا د پاره؟ دا د چا د منکرینو د پاره هم دا ذکر سو چاغه په دې خبره پوسی چې د انبیای علیه السلام د نبوت چې دی منکر و دی به دغه خبره فکر پکښې کوي د ده د پاره به دا یاداشت نصیحت سي چې معنی نبوت د نبی علیه السلام ومني چې دی د نبی علیه السلام نبوت نه مني چې دا چې دا نه نبیان مني چې وا دا تیر سوي چې د الله تعالی نیک بندګانو خلکو ته نیکه لار ښول د محمد علیه السلام نبوت ولې نه مني که داسې ملاقاري په پوهېږي. هذا دغه مذکور هذا خو نو د مذکر د پاره اشاره ده. نو دا د نز نو نبیانو کیسه به ګرځې ته په مذکور اړه یې چې دغه مذکور چې دی ذکرون دا یو پند و نصیحت دی د پاره د چا د منکرینو د پاره چې د نبی علیه السلام د محمد علیه السلام د نبوت منکر چې د هغو د پاره دا یو نصیحت سو.

بلل بکوی فیها پا دغا جنتو کی بفاکه کن کسیر کن پا دیرو میوه سر چی پر دنیا بانیو میوه ستا دلی موش خود دنیا گرده میوه ندیل دل دیر چی دا وستی ورتوائی چون اصلا پا کلبای نویشتا کرات دا میوه چی مشترا معلومی دی پینزو اسپس منی کلی چی دا وستی نویشتا که بالا مجن پیجو نگر سر مگر پا جهان که سر کم میوه ستا رکم رکم پا جنت که در دیر طولو لابالا است نو خود علا کسی را ور سروه چاله تا چه دا اینو تکیه و حالی برا چیش که ساده تکیه خون پرسیلی غمیلی چه گرد مریوازی تکیه و حالی علا وی دی بانو بلل که پا میوه سر اغم کسی را چین دیر رکم رکم میوه برا غواری چه دا میوه دا بگرد غلمانی ور تا پیشی اخاجی من چه دیونو یدعون دی بغشتن که فیها پا داغ جنت کش دا دی تکیه پک شواله ده بفاکه کن پا میوه سر کسی را چین دیر سر و شراب او پا شربتو سر دا شرابیم جمع کرد. اغنو برکم رکم دی گای ورطایی چه اصل راود. گای ورطایی چه شیدیه راود. دا رکم شیدیه نیده لکه دا جزیده خود. دا جنت شیدیه چه نبی علیه صلی اللہ علیه سلام وی چه ندر وسه پا غجوه وره دل سیو جنه پا ستر ویلی دل سیو جنه پا زرکی انجرشنه دا چه سنگ شیدیه. دا. او با راود. او بای دا جز خماسی وادی. شراب راود. نو شراب دا چشولو شی توایی داغ شراب ندی دانه شچ راولی. نو دا چشولو شربتانی داغ سرور قسم ولی علت بایش. نو دی با میویم دیر را غواری او داغ شربتانو بم دیر را غواری. او پا جنت کچ دی علت روژه نست. نو چه روژه نست میوه دای چنگ خوری. اغا چه چه میوه چه دا مرکه علت نداری خود دا لیزت دا پاره دا دخوان دا پاره دا. نو تو چه مریجه نه نسته نرده کیش. نو خود را وقتا چه خوری خوری. لیزت پر بی نده ما. مرش که لیزت برای ختم سخو نست دکس برای بسته بالا نخورم. علت نزاییش. پا جنت که چه دی دا نست رکیده نست. بس تخولیه پر کمالی دا بدان سخ غیبی ریست کیج اغا قضای حاجت ملت نست نورا بالعالمین وی کسی را میبه برا غاری کسی را ولی خدای مردن نلیرونو خاص خوند و لذتی شرابیم دا غرکم دونو نو دا چه انسان دا غرکم سی چه زای دا همیشه توب باغ دا دیانه ایچ مانا وقت ختم سی یا خزان سو او تکیه و اهلی میوی و دا شرابون ام دیری خود سری برای شهوت را پورت کیش اگه دا شهوت زای امال او تعدل توایی و عینده هم پنیز دا غم متقیانو بل قاسرات و طرق لنر نظری شدی بی اتراب سر امزولانی قاسرات چه دی اگه دارا لندوون که دا خپل نظر چه خپل نظر دلت پر دا خپل خاون بانی اچوالی بیگانه سردی تن نبوری د جزای شزی خو چې دی د دنیا غي یا په بازار کې د بل نارینه چې سترګ اوړي یا گایګای چې به طاقتې په دروازو کې ګوري دا رقم نه هغه د جنت کې چې الله او هغه قاصرات او طرف دې معنی د خپل نظر را لند کړي اجنبی سړی ته ګر سره نه ګوري د خپل خاوند تر ارچاو ته محبوب نو دا چې شزه پر سړی باندې مینه یې خوشي د مجبوریت واجه نه یې نو فقط د خوشی پر بنا باندې ګسره بل چاته نه ګوري او هغه سره امزولان څه معنی ګرد عمر پیغلانی سره د پاره خو یو شزه نه د خوشی دی په دا جنت کې د پاره هغه حوري چې موږ ورته وای او هغه ګرد امزولان یې معنی هغه د یو سینو سال خلک د اطراف چې ول دی وای خپل یاد شزه ګرد سره امزولان یې د پیغل توب یې یاد د خپل خوند سره امزول یې هغه د دې تقاضا سره یې وای دا ملاکاری دا هم یو دا خوند شیدی چه دا میرمونی و دا خواند از تسین و سال سر برابر تقاضایه یوائی دا شزی وجه براوی سپینجری چه در عمر کیر برای نکی خود تقاضای سر جلا دا دا جه یو رکم تقاضا دا دا بل رکم تقاضا دا د کشنیانو ساتولی سره تیریش خود دوارو تقاضا سره یو دا سره کشنی دا زوانانو ساتولی سره تیریش خود دی تقاضای واده دا سپینجوری بچی بینیال تا یو زایی با یو پیتایوی تا سره ناشت دا دی دا سات سره تیری خود دی تقاضای واده چه دا مازی سینو سال سره وردسی که پلا روزوی برا نسره چلیش دار کمس خود دا یو تقاضای دا قبل تقاضای دلتا چه اطراب ذکر که چه دخپل و مروز سر دی همسی نیه نو دا دی تقاضا سر ایوائی بلکل اصاد سر دیر پخپل دا شزی پخپل زن کم سر چشی سر امزولانی نو اطراب مانا امزولانی نو پنیز دا دی با دا دی جنتیانو با قاسراتو اگر الاندوون که الطرف دا نزخ بل طرف دا سر گراب تول کش دا خپل نظر را لندوی مانا لیر خلقو تا نگوری نو اطراب سر امزولی بی نو دا د چا بیان وکي دا د یو قسم جزا سوچ ما روز خو نو جزا بیانیش د بعث بعد الموت د متقانو ده الله یا هذا ما توعدون برابر د ملائکه په ذریعه و دغه جنکانو ته دا خطاب وسی و هم هذا دغه نعمتونه چې دا تاسو وس خوند پر اخلي دا ما هغه د توعدون چې تسره وعده کول کېده یوم الحساب د پاره د ورځې د حساب

ولداغه امر د متقینو د اوچ د اواز لري چې دغه جنتونه و دغه کوروالای وي دغه شرابونه میوي وي دا بل تاغي بیان مو سوچ دی د وژخت ورځي دا تابع چې په کسې دي دا چې ورسته ورځي د تیر شراغلی دي نه مرز ته چیش کی دغه می زایری په زور خو لکه په چپس مر ډنګ راسته سوې مقتحم درو شو چې مقتحم دغه چې په زور یو ځای نه نوزي زړه نه غواړي خو نه نوزي ولې خدای خو ملایکی په سره اخلي ا دې چې ول ورځي چې سره دا وای غورته چې بجه په تاج شراغلی نه تا په ماده شوډن بل ځای راځي باراغور ته چې ما خو مازی خبره درته کړې خو ته راپرسېوې ما خو په تا کې ته نګنو واچولې خو په خپله ګمراهی د زما ګمرۍ کې خوښه ور سره ملګري وې اناغه تفسیر خېل ته نور نه کوي ولر ور فقط دا وایه سره ورکړه وروسته په ګاډه باره وایي چا په دنیا کې چې موږ اشرار بلا هغه چیرې دي دلته نه معلومېږي نه خو به په جنت کې نه خو ولې خو دوی په دې دنیا کې په شهادت رسولي دي ژوندې یې شخ کړي دي ادرې یې فډ کې کړي اویا زره نفر ژوندې په خاورو کې دغه کمونیستانو شخ کړي اویا زره نفر چې ټیلې به په ډکې وي په خطلاسونه بیې در شاتر ویلي و کندې وې وختې داکشلي وي د ملا صاحب په حکومت کې د ملا عمر خان په حکومت کې په دلته پیدا نه سوله د مالدارو یو ځای غره وبره کمیس راپورته سوله سو د خدای در بدن بړي دا غرونه به د شپې کښه په دا غرو شلو کې لوی لوی کندې به وکشه بره بېټ هغه نه په پریشل چې ټیلا پورته کېږي په دغه ټیلا به وراړل دا خو کلې ډران خاورې پر روانه وي دغه رقم یې شخه ول نو دغه د اشرار کلمات د قران مو ذکر کړی ده دوی خپل عملي هم دا کول د اشرار نوم یې پریښو دا اشرار دي ما ولکه دا اوس چې بیا د غربي کافران راله بره بیا د القاعدې نوم سره جوړ کړي چې دا بیا القاعده دي او دا بیا پلانې دي په دغه نومانو باندې او مسلمان خو دغه رقم شی دی خو جو دې مال دی یو کاروبار پیژنې د دین دښمن هم نه پیژنې دین هم نه دیزه چارو مې پر کښه دای چې دانه والا د دین معلومدار بار خراب دی ابر دې سره بدرګه کی چک چکا دغه کافر سره کی خو پای اگر کم دی په دوزخ نه الله عز وجل مجد دې د اتباع سخه وسج الله تعالی مې فاق خلق کرا و چې دغه نعمتونه الله تعالی ورته ذکر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.